himself the one. For every movement has its own lord. Our gods have no Bible. They live by their own laws. But there is an artist who has given himself the name. And rubber and topper and topper. get into it. DMT Radio. It's all good when it's understood, right? Bezig is en ook hier de boel flink aan het knallen mee te krijgen. The Prophetess, live vanaf Climax op ID&T. Thank you. and we play this shit for all you bad boys and bad girls in this house tonight. Concentration? I didn't mean to do that. Please, continue. Intentions? What's the matter? Oh, you were finished. Oh, well, allow me to retort. What does Marcellus Wallace look like? What? Describe what Marcellus Wallace looks like. What? Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. He's black. Go on. He's bald. Does he look like a bitch? What? Does he look like a bitch? Cocaine bar and the LSD island. been as bad as 12 o'clock, but turn it up. Vanaf Climax 2003, het Gelredome in Arnhem. 25.000 mensen volledig uit hun dak hier. Momenteel op de beats van Kate Trashit. Nee, sorry, The Prophet. Kate Trashit is net geweest. En openers van vanavond, Bas en Ram, staan inmiddels naast mij. Bas en Ram, goed dat jullie hier in de studio zijn. Hey, voor jullie de eer om het vandaag te openen, Climax. Hoe was dat voor jullie? Ja, super. Het is jammer voor de luisteraars dat ze het niet kunnen zien. Maar we hebben zelden zo'n licht laser vuurspectakel gezien. En het liep al gelijk vol op binnen een half uur. De show die was gewoon ongelooflijk. We moesten eigenlijk beginnen. We denken van nou ja, als je begint dan sta je voor niemand. Maar het liep eigenlijk binnen een paar minuten was het al helemaal vol. En de mensen stonden al helemaal enthousiast. Petje af. Top, joh. En meteen feest. Hey, en als je nou beschrijft wat je hier ziet. Je zei net al even een beetje de lichtshow. Het ziet er een beetje voor mij uit als Las Vegas of iets in die geest. Hoe zou jij het beschrijven? Het feest van een jaar. Wat ze hier voor elkaar krijgen, complimentjes hoor. De sfeer Las Vegas, vind ik grappig dat je dat zegt. Ik zie meer iets kerkelijks. Gewoon door de opbouw van de trussen krijg ik een heel kerkelijk gevoel. En dat is denk ik ook een beetje het concept. The Chosen Ones, de DJ's en Ja, kosten nog moeite zijn gespaard. Ik heb zelf zoveel moving heads, zoveel licht. De DJ-boot, het licht, het geluid. Kosten nog moeite zijn gespaard. Wat hier presteren is gewoon een show van het jaar. Gewoon eerbetoon aan Q. Ja, dat klinkt goed. Bas, we gaan nog eventjes kort. Wat zijn de plannen voor jullie, de toekomst? We zijn veel aan het produceren. We hebben vanavond ook ons nieuw plaatje gedraaid. We zijn met verschillende mensen bezig. Met Shrink, met The Prophet. Met wat onbekendere jongens. We hebben net onze eigen studio. Dus dat is een beetje onze toekomst. Om ook top 40 zal leuk zijn natuurlijk. Maar vooral voor de dansvloer. We maken toch de wat minder toegankelijke muziek. Underground, in hoeverre het nog bestaat. En het buitenland lokt ons heel erg. In Nederland staan we nu regelmatig op de grote feesten. Ja, en dit is natuurlijk de dingen. Daar gaat het uiteindelijk om, weet je, in Nederland. Maar, wij zijn gewoon Bas en Ram en wij staan voor hard trance tot het allerbreedste begrip wat je ervan denkt. Wij stoppen bij hard trance en daar gingen ze vanavond net op verder. Helemaal goed, lijkt me een mooie afsluiter. Bas en Ram gaan lekker feesten. De chillroom, de VIP-room is beneden. En wij gaan snel terug naar het grote podium. Daar staat nog steeds The Prophet. Tot ongeveer 11:15 en daarna is het tijd voor Max B. Grant. Toch een van de grote beloftes momenteel hier voor dit Climax. Tenminste, als ik de critici mag geloven. En die komen later ook nog aan het woord. Blijf luisteren. ID&T tot 6 uur bij je met Climax 2003. We'll be right back. Yeah. This kid is about to hit you by surprise, right? Where the climax people's at? Radio live vanuit het Gelredome in Arnhem. Climax 2003. En we momenteel nog bezig. The Prophets. Die gaat zometeen nog heel even door. Daarna is het tijd voor Max B. Grant. Volgens de kennis de grote sensatie voor vanavond ook Luna, Pavo, Deepak, Daniel Mondello en Techno Boy zijn nog aan de beurt. Tot 6 uur dus. Het enige echte dancerjob van Nederland. Live vanuit Gelredome Arnhem. Tot zometeen. City 2003, the indoor festival. O espírito do carnaval brasileiro, in the city. 8 different musical environments. 8 salas musicais. Saturday the 20th of December, Amsterdam Rye. Maiores informações, idnt.com. Açúcar. Idnt. Er is een goede reden om vrijdagavond voor het stappen wel naar die suffe tv te kijken. Techno, trance, hardhouse, dance, club. Iedere vrijdagavond van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's nachts. 200 clips, live aanvraagbaar. Tijdens Rhythm Nation. The Box, Music Television, New Control. In a City 2003, broadcast by MTV en IDNC Radio. Les 1. Over, mijn cocktail wordt warm. Garçom, meu drink tá quente. Zin in Brazilië? Kijk op flybrazil.nl. Tickets via Ticketbox. Onder andere bij de 285 winkels van Primera. Climax. The compilation mixed by Deepak. Containing tracks of Tune Boy, Deepak versus Luna, Plutonium Boy en DJ Zani. Climax. In stores now. Q-Dance. Q-Dance presents... Club Tempo, Saturday, the 29th of November. MCOT at 48, Zandam. Charlie Lonois, Lady Tom, Alpha Twins, Pila, Trilock, and Chiron. Buzz Fuzz, Gary D. Club Tempo, the 29th of November. Qdance.nl. Hey, een eenpersoons fondue set. Leuk joh. Wauw, de Nokia 3410. En ik bel binnen Nederland ook nog gratis naar mijn voicemail. Stil de show. Geef een van de prepay mobieltjes van Telfort cadeau. Nu al vanaf €69. Ben je nou Nederlander of niet? Precies. Ga snel naar de winkel of kijk op telfort.nl voor de voorwaarden. Telfort. Goed voor elkaar. 3 tot en met 10 januari, SaaSV Zwitserland. Het NK snowboarden met de Giant Slalom, de Halfpipe, Parallel Slalom, Slopestyle, Bordercross en de IDT Big Air. Clinics van de beste nationale en internationale boarders. Trainingen verzorgd door Snowboard Holland. En als afsluiter de vette closing party, powered by IDT Magazine. Met DJ's Joop en Luna. 3 tot en met 10 januari in het snowboard mecca van Zwitserland, SaaSV. Check www.snowboard.nl. Wauw, bij prepay van Telfort is mijn beltegoed voortaan ook nog onbeperkt houdbaar. Kijk voor de voorwaarden op telfort.nl. Check it out, this is Roger Sanchez. Yo, this is Kevin Sanderson. Hi, this is Timo Maas. This is Sven Faden, you are listening to IDNT Radio. And now, for another hour, carefully selected by IDNT. If you say dance, you say IDNT Radio. Dance music only. Het is 12 uur geweest. Je luistert naar het enige dancestation van Nederland. Live vanuit het Gelredoom in Arnhem. Climax 2003. Momenteel bezig nog een kwartiertje lang The Prophet. En als tweede hiervoor stond Kate Trashit. En die staat inmiddels naast me. Kate Trashit, good evening. Good evening. How are you? I'm very happy. A nice party. Everything is fine. Great. Fantastic evening. Because you were the second one tonight on the big stage. What do you think of the atmosphere right there? Great. This is... I think the fourth party this year, 1, 2, 3, 4, which this amazing crowd, many people are here. Great. You are doing all right now, very good indeed. How is it going with your career right now? Because you're bringing a lot of songs out, they're all our hits. What's the big trick? Yeah, we have some new stuff in the back line from Tressa Tracks coming up. New Derb is coming, new Henderson Cole is just out. New Kai Tressett is out on Monday. There will be a new Warmdurcher, or everything is coming. And hope it's running well. Don't you ever sleep? No. That's not for you. Hey, you're finished here. Are you going to party, or is there some place next you're going to play? No. Yes, of course. I will be stay here. Nice party. Why should I go? I always try to make only one booking in one evening, because it's much more fun. And I always hate the people that just come to the booking and say, okay, I have to go. Quick, hurry up. Next. So, Okay, respect for Kate Dresden. Is there one favorite for you tonight you're gonna wait for? All the ladies. All the ladies. That's a very good reason. Mr. Kate Dresden, thank you very much for this interview. And go party, because you deserved it. Kate Dresden dus als tweede vanavond op het grote podium. Climax in het Gelderdoom. En zometeen dus onder andere Max B. Krent, DJ Luna, Pavo, Deepak, Daniel Mandello en Technoboy. Tot 6 uur ben jij dus verzekerd van goede muziek hier op IDNT, het enige dancestation van Nederland. Raise your hands! is what, but they don't know what is what. They just strut, strut, strut. What the fuck, fuck, fuck. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut, strut, strut. What the fuck, fuck, fuck. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut, strut. What the fuck, fuck. They know what is what, but they don't know what is what. They just possible.